To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rusza akcja Szlachetna Pałeczka w całej Polsce już po raz 16. Policja ustala przyczyny wypadku, do którego doszło w nocy w Swarzędzu. Zginął w nim mężczyzna przewożony w bagażniku. Prezydent Donald Trump wstrzymał decyzję o sprowadzaniu trofeów myśliwskich do USA. W samo południe na ulice 16 miast wojewódzkich wyjdą cyrkowcy z orkiestrami, znani muzycy, aktorzy i sportowcy oraz wolontariusze Szlachetnej Paczki. To sygnał. Od dziś można wybrać rodzinę, dla której przygotuje się świąteczny podarunek. Te marsze mówią o tym, że już paczka działa, czyli chcemy połączyć biednych i bogatych. Mówi pomysłodawca akcji ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek, a dyrektor Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik dodaje, że na stronie internetowej inicjatywy można już wybrać rodzinę, która czeka na pomoc. 20 tysięcy rodzin, którym możecie Państwo pomóc. W ostatnich dniach wolontariusze akcji odwiedzili ponad 30 tysięcy rodzin. W poprzednich edycjach dary dla potrzebujących przygotowywali m.in. papież Franciszek, polscy piłkarze z Robertem Lewandowskim na czele, skoczkowie narciarscy, znani muzycy i aktorzy, a także politycy. Akcja co roku łączy około miliona osób pomagających, potrzebujących i wolontariuszy. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w nocy w Swarzędzu w Wielkopolsce. Zginęła w nim jedna osoba. BMW, którym podróżowało w sumie 8 osób, nagle uderzyło w barierki, stanęło w płomieniach. 7 osób zdążyło opuścić pojazd. W aucie został 18-latek, który jechał w bagażniku. I właśnie on zginął. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie wydalenia pod koniec sierpnia pełnomocników miasta z rozprawy przed Komisją Weryfikacyjną. Komisja badała wtedy reprywatyzację kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14. Polska Agencja Prasowa dotarła do postanowienia w sprawie skargi prezydent Warszawy, które Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał 13 listopada. Komisja zajęła się reprywatyzacją kamienicy przy Poznańskiej 14 30 sierpnia. Podczas rozprawy doszło do sporu między pełnomocnikami warszawskimi ratusza i szefem, wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim, który zarzucił prawnikom dręczenie zeznających przed komisją świadków, po czym wykluczył ich z posiedzenia. Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, odnosząc się do postanowienia sądu, podkreślił, że wykluczenie pełnomocników miasta nie podlegało zaskarżeniu, jednak prezydent stolicy złożyła skargę do WSA. Jak mówi Kaleta, WSA skargę odrzucił, czym podzielił stanowisko komisji weryfikacyjnej w tej sprawie. Rosja znów zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji w sprawie przedłużenia mandatu ONZ i Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej, prowadzących wspólne śledztwo dotyczące użycia broni chemicznej w Syrii. Zgłoszony przez Japonię projekt zakładający przedłużenie o miesiąc wygasającego mandatu grupy śledczej poparło 12 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przeciwko obok Rosji była także Boliwia. Chiny wstrzymały się od głosu. Było to już 11 weto, którego użył Kreml dla zablokowania rezolucji wymierzonych we wspierany przez Moskwę reżim prezydenta Baszara el-Assada i drugie w ciągu ostatnich 24 godzin. W czwartek Rosja zawetowała amerykański projekt rezolucji w sprawie przedłużenia śledztwa w Syrii. Moskwa ma zastrzeżenia co do obiektywizmu śledczych, którzy zbierali dane i zeznania w Syrii. Prezydent Donald Trump wstrzymał decyzję przywracającą możliwość przewozu do Stanów Zjednoczonych trofeów myśliwskich z Afryki. Chodzi przede wszystkim o kość słoniową. Sprawa wywołała protesty środowisk obrońców środowiska i zwierząt. Setki tysięcy Amerykanów wyraziły w mediach społecznościowych oburzenie po zapowiedzi cofnięcia zakazu. Donald Trump wstrzymał się z podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie po tym, jak jego administracja zaprezentowała propozycję powrotu do przepisów, na mocy których ponownie do USA można by było przywozić trofea myśliwskie. Takie obostrzenia wydał Barack Obama. Decyzję w tej sprawie podejmę po konsultacji z moimi współpracownikami, napisał na Twitterze Donald Trump. Wcześniej wiadomość o planowanych zmianach wywołała masowe protesty obrońców praw zwierząt. Internauci w mediach społecznościowych prezentowali zdjęcia synów Donalda Trumpa z trofeami. Są oni zapalonymi myśliwymi. Poruszenie społeczne doprowadziło do zmiany stanowiska w tej sprawie najważniejszych polityków w państwie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I jeszcze krótki wypad w Beskidy, wysoko w górach, minus 2 stopnie, niżej nieco cieplej. To nie jest dobry czas na wycieczki, mówi ratownik dyżurny Włodzimierz Szlach. Całkowicie zachmurzone, taka widoczność jest gdzieś do, tutaj nawet w szczyrku jest tak do 100-200 metrów. Warunki na szlakach są trudne. Na Babiej Górze obowiązuje lawinowa jedynka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś po porannych mgłach zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słońce powinno pojawić się przede wszystkim na Śląsku i w centrum kraju. Miejscami opady deszczu przed południem ma padać na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie. Na wybrzeżu możliwe burze, a na termometrach przeważnie 5-6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był wyłącznie ten dziwny człowiek znikąd. Tańczył jakby od niechcenia.

Another 20 years gone by. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Świetna, świetna ta nowa piosenka grupy Toto, jej tytuł Alone. W lutym płyta zawierająca podsumowanie 40-lecia działalności i w tym trzy nowe piosenki, między innymi właśnie ta Alone. Toto jest w zestawie do głosowania na listę, to polecam przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, głosowanie do piątku w samo południe. Piotrek dzisiaj poczekalnie prezentował od 7 do 9, jak on to mówił, prawie na żywo. Nie, ledwo żywo. No i sięgnął po kilka utworów takich, które też miałem w planie, więc się wycofuję i zagramy sobie, co nam wyjdzie. Pan Jacek donosi, że bardzo dobra pogoda dla biegaczy. Dychę zaliczyłem z rana. Za to pan Michał. Markomani słuchałem w różnych miejscach, ale w warsztacie samochodowym, czekając na wymianę opon, to pierwszy raz. No bo już najwyższa pora, trzeba wymieniać opony. Dzisiaj znów mój samochód pokazał 3 stopnie. czyli pojawiła się ikonka ze śniegiem. Poleciłem naszą stronę, polecam także mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i co, dzisiaj mamy spotkanie tak jak zwykle po godzinie 12 gość, a wcześniej Radio Kalifornia. No i co nam się tam jeszcze pomieści? Myślę, że na stałe wchodzi rubryka Delikatesy, to tak przed samą godziną 13 mniej więcej. O stronie internetowej mówiłem, polecam także głosowanie na top wszechczasów. Słyszałem, jak Piotrek dzisiaj mówił, że na razie zagłosował na dwie piosenki. Nie da się tak. Jeżeli już zagłosował na te dwie piosenki, to już więcej na głosowanie nie wejdzie. Więc trzeba wybrać sobie setkę najpierw i potem dopiero kliknąć głosuj. No to właściwie wszystkie sprawy, które chciałem poruszyć. Poczekamy na Erika Marientala. Angus and Julia Stone to już trzeci singiel z tej nowej płyty Siostry i Brata.

would be okay without you and I. Now that I realize this was all just an awful lie, take me back, I might die. You had this picture of me, now I have shattered your dreams. I know the drill and I know the truth. To śpiewała Paloma Faith ze swojej nowej płyty zatytułowanej The Architect. A swoją drogą nie wiedziałem o tym, że piosenka Shoot Down the Moon napisana przez Eltona Johna i Bernie'ego Taupina to miał być temat do Jamesa Bonda w A View to a Kill. Utwór został odrzucony, no i Elton się zniechęcił i nie chciał w ogóle nagrać i wydać tej piosenki na płycie, ale podobno George Michael przekonał go, że to bardzo ładny utwór, no i mamy tę piosenkę. My mamy ją na Muzyce Ciszy Piątej, która już za tydzień, za dwa tygodnie się pojawi. Kartka z kalendarza, właściwie zaczynamy już Radio Kalifornia. 1978 rok, 18 listopada, płyta, szósty album Billy'ego Joela zatytułowany 52nd Street pojawił się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy bestsellerów. No i wiadomość ważniejsza, to była pierwsza wydana komercyjnie płyta kompaktowa w Stanach Zjednoczonych. Tak jest napisane. A przy okazji artysta zdobył nagrodę Grammy za Album of the Year. At Zanzibar, but the waitress always serves a secret smile. Whoa, she's waiting out in Shanty Town. She's gonna pull the curtains down for me, for me. I got the old man's car. Such a credit. to the game. But the Yankees grab the headlines every time. Melodrama's so much fun, in black and white for everyone to see. Trying just to get to second base, and I'd steal it if she only gave the sign. Whoa, she's gonna give the go-ahead. The inning isn't over yet for me, for me. I got the old man's car, I got a jazz guitar, I got a tab. Przyznam, że już od lat mam ochotę na tę piosenkę w zestawie Smooth Jazz Cafe ze względu na Freddiego Hubbarda na trąbce, no, ale Billy Joel coś niechętnie. Zanzibar z płyty 52nd Street 39 lat temu, numer 1 na amerykańskiej liście. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, to było wprawdzie 2 dni temu, minęła ta rocznica, w 1974 roku. John Lennon był na pierwszym miejscu amerykańskiej listy singli z piosenką Whatever Gets You Through the Night. Elton John wystąpił gościnnie w tym nagraniu, no ale Elton poprosił, że jeśli piosenka dotrze do pierwszego miejsca amerykańskiej listy, to John Lennon zagra na jednym z jego koncertów. No i John dotrzymał obietnicy, zagrali razem I Saw Her Standing There, Lucy in the Sky with Diamonds i Whatever Gets You Through the Night. Na dodatek po koncercie John Lennon pogodził się z Yoko Ono po krótkiej jakiejś niedyspozycji. No to posłuchajmy. Don't need a salt. get you through your life. It's all right. John Lennon i Elton John, Whatever Gets You Through the Night. Obiecałem sięgnąć dzisiaj jeszcze po płytę Ringo Starra Give More Love, to będzie świetna okazja. I obiecałem, że sięgniemy po nagranie z Peterem Framptonem, ale on nie tylko tutaj Frampton na gitarze i w chórkach, bo Ben Montaigne gra na instrumentach klawiszowych, a chóry śpiewają jeszcze Timothy B. Schmidt, Richard Page i Amy Keys. Laughable. Different even. for you and for me. No, może nie być nic takiego, ale jest radość tworzenia, radość pisania nowych piosenek i radość grania. Przede wszystkim wiem, o czym mówię, bo widziałem koncert Ringo Starra w Las Vegas. Pozostańmy przy temacie, to będzie pierwsza dziesiątka piosenek, które najczęściej słyszałem w Ameryce podczas ostatniej podróży. This time I'm in it for love. This time I'm in it. Słuchaczka napisała, że na pewno słońce wyjdzie, kiedy pojawi się w radiu Kalifornia. No i rzeczywiście w Warszawie tak wygląda, że za moment, może w ciągu 3 minut, powinno się pojawić. Doprecyzuję. Słuchałem stacji, które grały Adult Hits, czyli przeboje dla dorosłych. No i tam najczęściej pojawia się Radio Kalifornia właśnie i zespół Player, nie tylko w piosence Baby Come Back, ale także w This Time I Mean It for Love. Laughter in the Rain to z naszego Radia Kalifornia Neil Sedaka. Za 10 minut będzie południe. Będąc w Stanach Zjednoczonych, zauważyłem, że taka przyszła moda na wydawanie płyt koncertowych, takich trochę bootlegowych, bo to nie są koncerty wydawane przez firmy, które na co dzień wydają płyty tych artystów. No, ale skusiłem się na 2 albumy zespołu The Eagles. Jeden to został nagrany w Holandii podczas koncertu, a drugi w Stanach Zjednoczonych. Może jakość nie jest najlepsza, ale jeśli chodzi o wartość dokumentalną, fantastyczna sprawa. No, a przypomniało mi się, że za tydzień dokładnie, czyli 24 listopada, ukazuje się z okazji 41 lat, no tak naprawdę 41, bo 8 grudnia 76 roku ukazała się płyta Hotel California. Ukazuje się wydawnictwo specjalne i co robi fan? Oczywiście sobie je kupi, dlatego że dodatkowy dysk będzie zawierał koncert z 1976 roku właśnie. Pewnie go jeszcze nie ma. No a dzisiaj sięgamy po koncert z samego początku działalności zespołu. Gościnnie na tych koncertach pojawiali się i Linda Ronstadt, i Jackson Browne. Jackson Browne napisał tę piosenkę z Glennem Fryem i to był ten pierwszy wielki przebój zespołu The Eagles. Dzisiejsze Radio Kalifornia zakończy Take It Easy, a ja polecam stronę polskieradio.pl/3. We'll be right back.